cevap Everest'im. Öz özüm beni yere kestim. Sizinle umutlu parmağımda ben basardım. Muz bolgan şürekim tonda. Baykanmay o menin solda. Bir ömürge qarap öz özüme keldim. Gözümde alau armandarga sendim. Alısta jol taram taram. Оңай болар деген ой мен барам. Айналама бақыт таратам. Күлкіммен қарсы алып жаңа таңға дастырмайды мені арманым қорған. Шыңына шығып өверестің. Өз өзіммен ере кестім. Сезінде ұмытып барвайымды мен бастадым. Мұз болған жүрегім тоңды. Өз өзіме келдім. Көзімде алау армандарға сендім. Үздіме табылар демекші. Ұзаққа бірма уақыт өріші. Таңдып сенікі ғилыстар өрмекші. Жүрегің саған көмекші деген бей. Тақ сарты тағы бірденге. Қысық тақтыр енді көнгенде. Бейіктік қажет от дегіде. Ерте дегіде. Шыңдардың сындары. Кетін тұмары. Бірақ менің арманым. Құмарым, ұрамым, айтарымның көп осы күндарым. Ұнарсындарым, ұрдым деп біле бүгін. Тайғақ жолыңғайсыз, болу керек байсалды бүгінде деп біле. Бақтан шабықтаймайсың, бәйтерік болмайсың. Шыңдарын сындарым. Ал, таяғыңнан таппай, тауыпты саралай бастайсың. Е-е, білбесің де 15-те, кешірілмейді 70-те. Е-е-е, армандарыңды тесіретте. Үйретпеген ғой мектепте. Өмір керек сүре білгенге. Шыңына шығып өверестің. Өз өзіммен ере кестім. Сезінде ұмытып барвайымды мен бастадым. Мұз болған жүрегім тоңды. Байқамай оң менен солды. Бір өмірге қарап өз өзіме келдім. Көзімде алау армандарға сендім.